पराकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये हम खेती बाड़ी करते हैं, उस खेती में जानकारी में जान जान पड़ने कई मिले मरते हैं, उसमें बहुत हिंसा होती है, तो खेती करने वालों को पाप लगेगा, तो फिर पाप का छुटकारा कैसे होगा, उसका कोई उपाय बताओ भाई। तो गीता में दो बात आई है, गीता में दो बात आई है, शार्यं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति के विषम। अनु अपने स्वभाव के अनुसार जो कीता खेती होती, जैसे जिनको आज्ञा दी है साथ ने कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम खेती करना, कौओं की रक्षा करना और व्यापार करना, तो ये उनका स्वाभाविक कर्म है। तो जिनका स्वाभाविक कर्म है शास्त्र की आज्ञा है उसमें खेती करते हैं, उसमें बहुत कम पाप लगता है। उनमें भी जो बेहसिक बेपरवाह करते हैं लापरवाही करते हैं उसका लगता है, और सीख सावधानी जगह वो करी जाए और सावधानी करने पर भी वो पाप हो जाता है, तो कुरन नापनौती किलमिशम उसको पाप लगता नहीं। एक स्वभाव नियत कर्म, स्वभाव नियत कर्म करते हुए करने वाले बोला तो पाप नहीं लगता, तो स्वभाव नियत कर्म करने वाले भी एक तो एक शारीरिक केवलं कर्म केवल शारीरिक काम करता है उसको भी पाप नहीं लगता, केवल शरीर निर्वाह मात्र और कोई धंधा नहीं करता, केवल निर्वाह करता है उसमें भी कोई न कोई पाप हो जाता है। तो शारीरिक केवलं कर्म त्यागी हो वो काम करता है, अपना भिक्षा करता है तो भिक्षा में फिरता है लेता है, उसमें जो स्वभाव की हिंसा होती है उसको पाप नहीं लगता। एक स्वभाव नियत कर्म करने वाले पाप नहीं दो को ऐसा कहता है कहा है। तो उसमें इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जो खुले हो गए अभी जो पाप लगता है, ऐसा नहीं है। मानो अपने जानकारी में ठीक तरह से काम करे पाप नहीं होने दे, पर नहीं होने दे ये हाथ की बात नहीं है। खेती करेगा उस पाप नहीं होने दे कैसे करेगा, हंसलाते सामने कीड़ी आ जाती क्या करे, हंसलाते हैं वो कीड़ी नगर आ जाता है क्या करे वो। इससे स्वाभाविक जो कर्म है अपना वो काम करते हुए हिस्सा होती है, उससे पाप नहीं लगता। एक शारीरिक केवल कर्म केवल शारीरिक और कर्म नहीं करता, केवल शरीर निर्वाह के लिए काम करता है तो उसके द्वारा हिंसा होती है। दो लिए माफी बताएगी है, तो माफी करने का तात्पर्य क्या है, वह खुला करो खुशी और ऐसा नहीं है। मनो अपनी दृष्टि से ठीक तरह से काम करते हैं, ठीक तरह से काम करते हुए भी हिंसा हो जाती है तो पूर्ण नाप न होती किल भी सब, ऐसा करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता, इससे सिद्ध होता है पाप तो होता है पर उसको पाप लगता नहीं, तो दो आदमी के लिए ऐसी छूट दी गई है। एक खेती काम है जिसका कृषि को रक्ष वाणिज्य विश्वकर्म स्वभाव जो ये स्वाभाविक कर्म है, स्वभाव नीत कर्म की सब उसमें पाप लग जाए वो पाप नहीं लगता। और एक शारीर केवल कर्म कुरुनाषम ये पाप करता हुआ भी पाप लगता नहीं, ये स्वभाव है। इस तरह से जो जिसके नियत कर्म कर दिया है, शास्त्र ने आज्ञा दे दी है, उस कर्म में करते हुए बड़ी सावधानी करता है, सावधानी रखते हुए भी जो पाप लग जाता है वो पाप लगता नहीं, ऐसा माफी बताया। नारायण नारायण नारायण क्या बोलना है? देखो भाई, मानव शरीर प्राप्त किया है तो यहाँ जो बातें होती है वो पारमार्थिक बातें होती है, जिससे आपका कल्याण हो जाए, जिससे आपकी मुक्ति हो जाए, जिससे अपना अपना जीवन मनुष्य जन्म जीवन सफल हो जाए। ये पाप पुण्य से सफल नहीं होता है, ये मुक्ति से ही सफल होता है, क्योंकि जन्म एक ही ऐसा है मनुष्य का जो वास्तविक कल्याण हो जाए, जिसमें ऐसा दूसरा जन्म नहीं है। देवताओं का जन्म ऊंचा है, श्रेष्ठ है, उनका शरीर भी ब्रह्मांड श्रेष्ठ है, वो तेजोमय है, ये अग्नि तत्व है तेज, इसका बना हुआ उनका शरीर होता है। हमारे शरीर में पांचों भूत होने पर भी पृथ्वी तत्व प्रधान है, उनमें पांच तत्व होने पर तेज तत्व प्रधान है, इस वास्ते उनके शरीर दिव्य होता है हमारी अपेक्षा। पर दिव्य शरीर होने पर भी मुक्ति का वो अधिकार नहीं है जो उनका अधिकार है, तो मुक्ति के अधिकार लेकर के इस शरीर में आकर के जो अपना कल्याण नहीं करता वो बहुत बड़ी गलती होता है। ये विशेष ध्यान देने की बात है। मनुष्य शरीर मिल गया तो उसको अपना कल्याण हो जाए ऐसा काम करना चाहिए तत्परता से। उसमें भगवान की ऐसी विशेष कृपा है, भूल होती तो सुधार कर देता है, भगवान सुधार कर देते हैं। और भगवान नहीं, सब जीव दूसरे भी उसके कल्याण के लिए सहायता करते हैं। जब सच्चे हृदय से कोई प्राणी परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, काम करता है, तो जितने संसार में प्राणी हैं वे सब जे सब राजी होते हैं। व्यापार करते हुए व्यापार में तो सब राजी नहीं होते, ईर्ष्या रखने वाले होते हैं वे नाराज होते हैं, पर भजन स्मरण में लगने वाले से कोई नाराज नहीं होता, नाराज नहीं होता, इतना नहीं है। जिम्मेवारी सब सहायता करते हैं, भगवान सहायता करते हैं, धर्म सहायता करता है, शास्त्र सहायता करता है, अच्छे पुरुष सहायता करते हैं, सामान्य पुरुष सहायता करते हैं, चोर और डाकू होते हैं वे सहायता करते हैं। जंगल में बैठा है कोई भजन करता है और ये मालूम हो जाए उस चोरों को भी डाकुओं को भी, तो वे भी सेवा करेंगे। तात्पर्य क्या निकला कि सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले प्राणियों का सबके सब ही आपकी हित की चेष्टा करते हैं, क्योंकि वो असली काम में लगा हुआ है, असली अपने उद्धार के काम में लगा हुआ है। और जिस लिए मनुष्य शरीर मिला उसकी सफलता के लिए लगा हुआ है, तो उसमें सब सहायता करते हैं, सब प्रसन्न होते हैं, सब राजी होते हैं। वस्तु में राजी होती है, ये जो वस्तु में दिखती है ये वस्तु में बड़ी राजी होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। जो वास्तव में केवल अपना कल्याण ही चाहता है, केवल अपना उद्धार ही चाहता है, उद्धार ही करता है, उसी काम में लगा हुआ है, तो वस्तु में सब राजी होते हैं। कैसी पहचान क्या है? पहचान इसी ये है कि उनके निर्वाह के लिए बिना उद्योग किए बिना परिश्रम किए निर्वाह की चीजें आती है, ऐसी विलक्षण बात है। सब प्रसन्न होते हैं, असली काम करने वाले पर सब राजी होते हैं। तो अपना कल्याण चाहने वाले जो काम करते हैं कल्याण चाहते हुए केवल कल्याण चाहते हैं, अपना मुक्ति चाहते हैं, और कोई चाहना नहीं है और कोई तरह की आशा नहीं है और कहीं ठहरे की दूसरी कोई नियत खराब नहीं है। तो ऐसे के आदमी सब जीव जंतु सब के सब रक्षा करते हैं। लघुपति और करोड़पति के भगत पर चीज का अभाव रहता है। ये वहम है कि धनी आदमी बड़े सुखी है और निर्धन बड़े दुखी है, ये वहम है। निर्धन और धनवान सुख दुखी में बरोबर है, ज्यादा सुखी नहीं है भी। उनके भी भगत पर वस्तु नहीं मिलती, उसके भी आवश्यकता ज्यादा रहती है। आवश्यकता वाली वस्तु जरूर मिल जाए ये नियम नहीं है, परंतु सच्चे जैसे परमात्मा में लगा हुआ है उस वस्तु को आदमी को वस्तु मिलती ही है, नहीं मिलती तो उसकी जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है तो वो वस्तु नहीं मिलती। किसी समय भोजन भी नहीं मिलता है तो भोजन की उस समय आवश्यकता नहीं है। अरे आवश्यकता हो वस्तु जरूर मिलती है। संसार की वस्तुएं है किस लिए? जो परमात्मा की प्राप्ति सच्चे हृदय से चाहे उनको अगर वस्तु न मिले तो वस्तुओं के उत्पन्न होने का तात्पर्य क्या? वस्तुओं के उत्पन्न होने का तात्पर्य अगर सफल हो जाए, वे सफल होती है असली परमात्मा में लगते हैं उन पुरुषों के द्वारा। इस बात से सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाओ आवश्यक वस्तु जरूर मिलती है। दुनिया को नहीं मिले उनको मिल रही है, ऐसी बातें देखने में आती है। पुस्तकों में मैंने पढ़ी है, मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, संतों ने कहा है, इसमें संदेह नहीं है। ये विकल्प नहीं है कि मिले कि नहीं भी मिले, ऐसी बात नहीं है। उसे निर्वाह की वस्तु जरूर आती है, बिना मांगे आती है, बिना चेष्टा किए आती है, बिना उद्योग किए आती है। उसे निर्वाह की वस्तु में कमी नहीं रहती, जो चाहिए वो चीज आ जाती है। ये दरिद्रता उनके नहीं रहती, और लघुपति करोड़पति अरबपति हो जाए तो दरिद्रता मिटती नहीं। दरिद्रता की क्या के? भक्त भक्त पर वस्तु नहीं है, आवश्यकता तो है जरूर वस्तु नहीं है। ये अवस्था दरिद्र से दरिद्र की होती है और धनी से धनी की होती है। आप थोड़ा सा विचार करें, ये सिद्धांत है। वस्तुएं खुद प्रसिद्ध होती है, राजी होती है, ये राजी होने की पहचान है कि वस्तुएं खुद लालायत होती है। वस्तुओं वाले आदमी लालायत होते हैं, जो कि रुपयों के लिए रात दिन चेष्टा करते हैं, रुपया कमाने के लिए देश विदेश बहुत जगह जाते हैं और रुपये मिलते पर अपनी सफलता मानते हैं। वे रुपये जिनके आवश्यक खर्च पर भर जाए तो रुपयों की सफलता मानते, वही पुरुष जो कि अपनी अवस्था को अपनी मुसाफरी को सफल मानते हैं जब रुपये मिलते, तब वे रुपये खर्च होने पर राजी होते हैं। कितनी विशुद्धता है, कितनी अलौकिकता है। सच्चे हृदय में परमात्मा में लग जाए तो उसके लिए कमी नहीं रहती। एक वस्तु आती है वस्तुएं जबरदस्ती आती है, निर्वाह की वस्तु की कोई कमी रहती नहीं किंचित मात्र भी। नहीं तो पढ़ने के लिए पोथी नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता, पैसे आए तो पैसा दे तो देखे पुस्तक नहीं मिलती, भगत पर रोटी नहीं मिलती, लघुपति और करोड़पतियों को पानी नहीं मिलता वक्त पर। अभी ये स्वराज्य हुआ, इसमें बंटवारा हुआ ग्रस्तों का, जो कि जिनके मुसलमानों के लिए उद्देश्य अलग बताया गया, वह मुसलमान लगे गए, मुसलमान गए उन मुसलमानों की स्त्रियों की चोरी होगी। एक मुसलमान गया है यहाँ से हिंदुस्तान से पाकिस्तान में, और वो अपनी स्त्री को स्थान पर स्टेशन पर छोड़ कर गए, मकान खोजने के लिए गया, लारे कोई दूसरा में वह स्त्री ले गए। ऐसी अवस्था आप हताती है उनके अपने जानी के द्वारा, अपने प्राणियों के द्वारा। चन्ना साहब कहते थे कि हमारा इनका खान पान एक नहीं है, रहन सहन एक सी नहीं है, इस वास्ते हम साथ में नहीं रह सकते, इस वास्ते हमारे अलग होना चाहिए। जिन्होंने ऐसा अलग बनाकर अलग बनाया वे ही खुद मुसलमानों के ऊपर बम लगाते हैं, बम गिराते हैं, हजारों लाखों मुसलमानों को मुसलमानों ने मार दिए। एक खान पान एक है तो उनका आपस में लड़ाई हो गई, उनको मार दिया। तो ये राग द्वेष मिटता है भगवान की तरफ चलने से, दूसरे उपाय से मिलता नहीं है। ये कह दो कि हम हिंदू हैं वो तुम मुसलमान हो, ऐसा कह दो नहीं, परंतु ये नहीं मिलती है। मन मनुष्य मानते ये बात नहीं होती है, और हिंदू है ये जल्दी मुसलमान को नहीं मारते, पर मुसलमान है वे तो बढ़ने से मारेंगे ही, इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब मुसलमानों का नाराज़ हुआ तो हमारे मुख्य जो स्थान है, जैसे काशी का स्थान है, काशी भगवान शंकर का स्थान है, शंकर की राजधानी है, शंकर का मंदिर है, उसको तोड़ दिया। मथुरा में जो है मंदिर वो तोड़ दिया गया, अयोध्या मंदिर है वो तोड़ दिया गया। हिंदू इसे तोड़ते नहीं, मुसलमानों की मस्ती नहीं तो तोड़ते नहीं, क्योंकि उन जाति में ऐसा स्वभाव है और वो अभी बन रही है। भाई लोग चेतते नहीं है, अभी भाई और बहनों बड़े बहुत जोर से गर्भपात कर रहे हैं, परिवार नियोजन कर रहे हैं। मैंने पूछा है इसी परीक्षा, कल ही बात है, कल की बात, पूछा तुम्हें कहते हैं दो है, तीन है, तीन है, दो है, दो है, एक है, कोई है तो दो है, ऐसे मैंने पूछा तो मैंने उत्तर दिया ऐसा। हम कहते हैं मुसलमानों के साठ साल लग गए, एक के एक के साठ लग गए, ऐसा मैंने सुना है, एक के बीस लग गए, जिसमें एक मर गया 19 है। ऐसे मेरे सामने समाचार आए हैं, साठ साठ लड़के तीन विवाह किया हुआ, चौथा विवाह करने की तैयारी है। या हिंदू दो विवाह नहीं कर सकते, एक विवाह में मेरी लड़कों को पैदा नहीं करते, नष्ट करते हैं। धनी आदमी इसमें विशेष अगर भाग लेते हैं, वह धन का क्या दशा होगी पता नहीं है, उस जाति की क्या दशा होगी थोड़े से समय के बाद में देखना आप तमाशा। स्वराज्य के समय मुसलमान कितने थे, हिंदू कितने थे, दोनों को विचार देकर हिंदू बहुत कम बढ़े हैं, अरे मुसलमान चौगुना पांच गुना छह गुना बढ़ गए हैं, ईसाई बढ़ रहे हैं, अरे लाखों की तादाद में हिंदुओं को मुसलमान बना दिए हैं। पीछे हिंदू हिंदू नहीं बना सकते, पीछे इतने मुसलमानों ने हिंदू को मुसलमान बना दिया है, ईसाई बना दिए हैं, हिंदू ऐसे नष्ट हो रहे हैं। और जब ये संख्या बढ़ती है, आप परिवार नियोजन करते हो, आप संख्या घटाते रहे हो, और उनकी संख्या बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते ज्यादा बढ़ जाएगी। वोट का जमाना आज का, जिसका ज्यादा वोट है उसका राज्य होगा, तो दशा क्या होगी। अच्छे अच्छे अधिकारों से मैंने प्रश्न किया है, इन दो प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता ठीक ठीक तरह से। ये जितना कसाई खाना खोल रहे हैं नए नए, 36,000 रुपए रहे थे, 36,000 की जगहगारी 30-31-32 कारखाना और खुल गया है, वे कारखाना है, और 36,000 करोड़ 30 करोड़ पशु थे, उनमें पशु 10 करोड़ रह गए हैं, 10 करोड़ सब खत्म हो जाएंगे तो उन कारखानों में क्या क्या मारेंगे। 36 करोड़ के 10 करोड़ रह गए हैं पशु, ऐसा मैंने सुना है। अब 10 रोग खत्म होने पर क्या मारेंगे? अरे वो क्या जीव का देगा, राज क्या देगा? जीव का नहीं है उनके सामने, इतने पर भी कोई बढ़ा रहे हैं तो उन्हीं की क्या दशा होगी? 10,000 तो 10,000 तो एक एक दिल्ली में है कसाई, 50,000 तो 50,000 बात हुई, 50,000 एक जगह दिल्ली में 50,000 एक जगह, और जितने कारखाने हैं इसमें कसाई मारने वाले इतने आदमी है, और 10 करोड़ रहा है अभी पशु, वे पशु खत्म हो जाए पर इतने जन्म तक रहे नहीं, जिसमें 37 करोड़ थे जगह 10 करोड़ रह गए, अभी नया कारखाना खोल रहे हैं, उनको जीव का क्या देगा? ये सरकार के पास में उत्तर नहीं है इसका, फिर आप इतने सुनते हो इसका उत्तर लाओ, आप लाओ कोई। और हिंदुओं की क्या दशा होगी, गायों की हिंदुओं की दो की दुर्दशा होगी, उद्योग ये भी कर रहे हैं, परिवार नियोजन बहुत जोर से कर रहे हैं, ये हिंदुत्व करते मुसलमान नहीं करते, ईसाई नहीं करते, जितना हिंदू कर रहे हैं हिंदुओं की क्या दशा होगी, ये सोचो विचार करो आप, भटक सारे आराम रहे आराम, कितना दिन आराम भोगोगे, नाश कर देगा आपका प्राण नहीं रहेगा, प्राण जीवन आपका लेना मुश्किल है, कहा तो मुसलमान बन जाओ मारे जाओ, नहीं तो मुसलमान बन जाओ, ये दशा होने वाली है। और फिर सवाल निषेध किया जाए, परिवार नियोजन मत करो, तो निषेध बात को मानने वाला मानना तैयार नहीं है, और इस विषय में करने वाले आदमी नहीं है, मेरे को उलाना देते हैं कि तुम क्यों कहते हो, बस आप लोग कहते हो स्वामी जी सदा यही ये बात कहते हैं, सदा यही कहां कहते हो भाई, ये आज पाप की बात आई कि कौन सा पाप करते हैं, ये बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप, जैसे आपका वंश नष्ट हो जाएगा, वंश आपकी जाति नहीं जाएगी, जीते नहीं रहोगे, इतना बड़ा भारी अनर्थ है, चाहे पापिष्ट तबक रहोगे या कुल्यात करना कुल नाश, कुल का नाश करता वो अत्यंत वापी है, लेख आता है आप अपने कुल का नाश कर रहे हैं, परिवार नियोजन कर रहे हैं, राजी हो रहे हैं इनमें, आपकी दशा क्या होगी? थोड़े वर्षों के बाद में रक्षा करने वाला मिलेगा नहीं, मुख्य मुख्य आपके मंदिर थे वे तोड़ दिए गए, वही दशा बाबा जी, आपकी बहन बेटी को सुरक्षित रख नहीं सकते, छात्रों को रख नहीं सकते, हमारे पुस्तकालय जला दिए गए, पुस्तकों को जला करके उनके द्वारा चाय करके पी गए, पुस्तकों को जला दिया, अब उससे क्या फायदा होता है, उनके मंदिरों को तोड़ने से क्या लाभ होता है, नहीं तोड़ने से क्या हानि हो जाएगी, स्वभाव है उनका, वो स्वभाव उनका वो बन रहे हैं, यदि आप लोग घटा रहे हो अपने वंश को, क्या दिशा होगी? उत्तर नहीं है, राज की आदमी से पूछा उत्तर नहीं है, राज की आदमी सुनते नहीं बात, मैंने जो पुस्तक लिखी है पुस्तक लिख करके मैंने उनके सामने कही है पढ़ो, एक पन्ना नहीं पढ़ते, छोटा छोटा पन्ना भी नहीं पढ़ते, अरे करते जरूर करना चाहिए, मेरे से कहा कि आपको समझा आपके विषय में तो जाओ समझाओ, मेरे को समझाओ, क्या काम हमेशा मिलेगा ठीक है, इसमें क्या हम आएंगे, आए नहीं बताए, आए नहीं मेरे को, मैंने कहा मुझे समझाओ, मैं समझने को तैयार हूं, नहीं बता सके नहीं कह सके, अब आप इतने आदमियों के सामने मैं कहता हूं आपके पास हो तो आप उत्तर दो, क्या ये दो प्रश्नों का उत्तर दो कि क्या करोगे, ये इतने कसाई खाने खोल रहे हैं, ये हजारों आदमी जिनमें काम कर रहे हैं, लाखों आदमी काम करते हैं, अरे 36 करोड़ पशु थे जिसके 10 करोड़ रह गए हैं, अरे अभी भी नया कारखाना खोल कर पशुओं का नाश कर रहे हैं, क्या जीवा देंगे? आप पूछो और मेरे को जवाब दो इसका। और ये बढ़ रहे हैं दो गुना दो गुना तीन से पांच छह गुना सात गुना बढ़ गए, बहुत क्रोध बढ़ गए। अभी मेरे पास नहीं है, मैं बता सकता हूँ अखबारों की कटिंग है, अखबारों में लेकर आया, अखबारों में साहब में कितने मुसलमान पढ़े हैं, कितने हिंदू पढ़े हैं, कितने ईसाई पढ़े हैं, ये सब हिंदू अखबारों में सब बातें आ जाती है। तो दशा क्या होगी? आप वो कह आप मानते हो नहीं, अब क्या दशा वही है। एक एक ऋतु को मैंने पूछा है, कल ही बात है, कल ही पूछा हुआ खाता दस आदमी सामने सब पूछा, ये दो है ज्यादा तीन बताए, हरमोनी सात सात लड़के एक ने एक एक आदमी ने सात लड़के, ये तीन ब्याह ब्याह दो नहीं करते हिंदू, हिंदू दो ब्याह करे तो भाई बन रहे, अरे वो चार ब्याह करे तो मना नहीं है, यही लड़के पैदा करें मना नहीं है, आपके दो सिद्धांत आप पैदा करने से आप जरा सोचो क्या दशा होगी। पहले जब उन्होंने राजी हुआ तो क्या दशा हुई, अब सब अभी तो वोट का जमाना है, जिनकी संख्या ज्यादा होगी उसे पर प्रधानता होगी, ये आज थोड़ी संख्या समझ कर मुसलमानों को छूट दी है, क्या अभी हिंदुओं को छूट देंगे? कोई का विश्वास हो तो बताओ क्या दशा होगी आपकी। अब हम कहते हैं हमारे को बंद करते हैं, मेरे को बहुत कहा है, बहुत कहा कि तुम मत बोलो मत बोलो मत बोलो, कभी कभी से बोल देता हूं मैं, मेरे हृदय में दुख हो इस बात का, क्या कर रहे हो आप, कर क्या रहे हो, दशा क्या होगी आपकी, हम तो मर जाएंगे, ये अभी जो जीव है ये तो चल जाएंगे, पीछे आगे आगे हुई दशा क्या होगी, ये सोचते नहीं हो, विचार नहीं करते हो, एक थोड़ा सा आराम करें, हाँ आराम करो आराम हो जाएगा, आराम कितने दिन आराम हो रहेगा, ये आज राज की आदमी में ये आराम करा अपने, आज रुपया अपना कमा कमा लो रुपया कमा लो, और दशा क्या होगी रुपया कमा लो, ये साधु भाइयों से बहनों से कहना है आप इतने परिवार नियोजन के पीछे मत पड़ो, गर्भनाश करने के लिए तो कई आदमी लग गए हैं पर परिवार नियोजन करने के पीछे नहीं पड़े हैं। मैंने दिया है पत्र दिया है पत्रकारों को कहा है उसमें कहने कर रही हूँ, ये तो जरूर होना चाहिए, ये तो परिवार नियोजन तो बहुत आवश्यक है, ऐसा कह रहे हैं हिंदू पत्रकार कह रहे हैं, पत्रकारों के लिखा जिनमें गर्भवास की कुछ बात छाप दी और परिवार नियोजन की बात छापी नहीं है, ये मेरी बीती हुई बात है, भुगत होगी हूं मैं, आप जितने बैठे हो और मैं कितना परिवार नियोजन कर रहे हो, पुरुष और कितने स्त्रियां परिवार नियोजन में बड़े से जोर से लगे हैं, पुरुष भी प्रचार करते हैं लड़के भी प्रचार करते हैं, पढ़ाई की पुस्तकों में मैंने देखा है, संस्कृति पढ़ाई में संस्कृति में लिखा हुआ देखा है, हिंदी में देखा है, जिस जिस पुस्तकों पढ़े उस पुस्तकों में कि परिवार नियोजन जरूर करना चाहिए, छोरों को पढ़ा रहे हैं, ये दशा हिंदुओं में हो रही है, मुसलमान ये दशा नहीं हो रही है, ईसाइयों में नहीं हो रही है, राज की तरफ से सबके लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, राज की तरफ से हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो सबके लिए है, परंतु प्रचार कहां से ताजा हो रहा है, ये आप देखो तो हिंदुओं में ज्यादा हो रहा है, राज के प्रचार तो सामान्य रीति सब सामान्य रीति से परिवार नियोजन करना चाहिए, ये है, पर इससे बड़ा भारी नुकसान है, जब आपका जन्म नहीं होगा जन्म रहने नहीं देंगे, मनुष्य जन्म की कितनी महिमा का ही है, अरे महिमा कल्याण के लिए, अरे कल्याण का काम हिंदुओं के ऊपर है ज्यादा, माँ बाप की सेवा से कल्याण हो जाए, पति की सेवा से कल्याण हो जाए, मालिक की सेवा से नौकरी का कल्याण हो जाए, ऐसी ऐसी सुगम बातें सरल बातें शास्त्र में हमारे आई है, साधु हो जाए निर्वाह मात्र करे भजन करे तो कल्याण हो जाए, अपनी नियत में ठीक तरह चले तो ठीक तरह से स्त्रियों का कल्याण हो जाए। ऐसी बातें कल्याण की और कहां आती है, दूसरे देशों में नहीं आई, दूसरे जातियों में नहीं आती, और उसका जन्म नहीं होने देना, आपने जन्म ही नहीं आने देते, कैसे आवेगा हिंदुओं में आवेगा कैसे, वो जन्म से ही पहले ही बंद कर दिया, नहीं बनेगा हमारे जन्म होता ही नहीं, कितना बड़ा भाई अनर्थ कर रहे हैं। यह दशक ऐसी दुर्दशा होगी जो देखने और पता लगेगा पीछे, अभी मानते नहीं है, डंडा पड़ेगा तो पता लगेगा। जीता रहना मुश्किल है, जीता आपका जीव रहना मुश्किल है, ये तो ध्यान ही नहीं देते, राज के ध्यान नहीं देते, ना आदमी ध्यान देते। आप जहां ध्यान दो क्या दशा होगी, और कहते जो पैसों वाले ज्यादा करते हैं, अरे पैसे वाले तुम्हारा पैसा काम क्या आएगा, आपके 10-15-20 लड़के हो तो आप पालन कर सकते हो अच्छी तरह से, जो पालन एक दो लड़का हुआ मर जाए बच्चे, पानी पाने वाला नहीं है, ये दशा हुई है गृहस्थों में। मेरे पास ऐसे समाचार आए गांव में दो लड़के लगे थे वे मर गए, अब पढ़ना पता लगेगा कि दो लड़के जन्म गए, अब बंद कर दो, क्या बंद कर दो, वे जीते रहेंगे, वे मर गए और अगर जीते हैं नहीं, पानी पाने वाला नहीं है बूढ़ा को, ऐसे गांव से समाचार आए मेरे पास, ऐसी दुर्दशा हो रही है आपकी अभी, जो कि आपकी अभी संख्या ज्यादा है वो संख्या होते हुए हो रहा है, संख्या कम हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, उनका राज्य हो जाएगा, वोट के अनुसार राज्य होगा, उनका राज्य हो जाएगा, तब देखना क्या दशा होगी आपकी। पर आप सुनते ही नहीं, विचार ही नहीं करते, सोचते ही नहीं क्या दशा होगी, कृपा करो कृपा ना, थोड़ा सोचो विचार करो। ये जो कहे खेती में पाप लगा, पाप तो इसमें लगेगा बड़ा भारी, अरे बड़ी भारी आप बताएगी, अब आप नियोजन कर अपनी संख्या को हटा दे, उनकी संख्या बढ़ रही है, स्वराज से समय कितनी संख्या थी, अब संख्या कितनी है, ये से वो 30-40 वर्षों में कितने संख्या पर फर्क पड़ा है, 40 से 45 वर्षों के बाद 50 वर्षों के बाद क्या दशा हो गई, एक अच्छे जानकार आदमी ने अंग्रेजी में पुस्तक लिए सुनाया मैंने, उनमें लिखा है कि बड़ी दुर्दशा होगी, उस पुस्तक को भी नहीं पढ़ते, अरे पुस्तक मामूली लिखे हुए महाराज वो भी नहीं पढ़ते, उसने बहुत अच्छा लिखा ऐसा सुना है हमने, पुस्तक देखी नहीं है, मैं अभी जानता नहीं था, पर उसने लिखा है कि ये दशा ये होगी, हमारी जानकारी नहीं है, और हमने लिखी 3-4 पुस्तक लिखी है, वो पूछते ही आप पढ़ते नहीं, करते ही नहीं, मेरा मानते ही नहीं कि स्वामी जानते नहीं, स्वामी अनजान है, आप जानकार क्या किया, मैंने अनजान होकर क्या नुकसान किया, आप जानकार हो गए क्या फायदा उठाया आपने, नशा क्या होगी भविष्य थोड़ा विचार करो, ऐसा सोचो, परिवार नियोजन करने बंद बंद हो जाए, एक दो हो जाए, स्त्रियां बहुत प्रचार करती है, ये बहुत प्रचार करती है, हमने कहा तुम नहीं करो, मैंने नहीं करूंगा, ये तुम ही करो, ऐसे बड़े जोर से प्रचार कर रहे हैं, अरे पढ़ाई के भी जो पुस्तकों में आ गई है, सोरा सोरी के मन की अकल आ गई है, ब्याह होने पर लड़का पैदा नहीं होने देना, ऐसी चेष्टा सोरियां करती है, मेरे पास पक्का समाचार है, गर्भ नहीं ठहर जाए कसी, ऐसा उद्योग किया है सोरियों ने, छोरियों के संस्कार है कि संतान नहीं होना चाहिए, छोरा छोरियों में ये संस्कार है, इस संस्कार के कारण से उनके संस्कार जल्दी लड़का नहीं हुए नहीं है, या चाहते लड़का हुए उसके गर्भ गर्भपात किया होने गर्भ रहना नहीं रहना है, अरे रह गया गर्भ उसे छोरी पैदा हुई, जो चाहते नहीं थे वो छोरी पैदा हुई, मेरे पास समाचार है ऐसे, आप विचार ही नहीं करते हो, अरे छोरी का नाश कर दिया, 30-35 छोरा छोरी छोरी सूर्य कम हो रही है, सूर्य कम होगी तो सृष्टि पैदा कैसे होगी। महान महाराज ने मैं किया था अपना दुर्दशा, उसने मैंने पूछा सौ सूर्य है, 25 50 की पचास सूर्य है, 65 लड़के हैं वो भी मैं ही, 35 लड़कियां हैं, 65 35 ही 100 में से जैसे मैंने में समझ लिया समाज में जिसमें आपके उस स्थिति पचास और सौ 35 और 65 हो तो भी समझोगे 65 में इतना फर्क है, सूर्य कम हो गई तो सूर्य कम होने के से मातृशक्ति नष्ट हो जाती, कहाँ जन्म लेंगे। हमारी मातृशक्ति है यार, मातृशक्ति यह नाश कर रहे हैं, जहां इतने बैठे इतने में अगर इनको पूछा जाए तो कई सोचों कर बात किया है हमने, यहाँ जोधपुर में बड़े जोर से चल रहा है, भूल में छोरा छोरे कर बात हुआ है, मशीन देगा छोरी है, अरे पकड़ बात किया तो सो निकला, फिर रोए बैठेगा छोरा है तू, ऐसी बात हुई मेरे पास आये समाचार, अरे आपने भोगा वो गई और कितने रोग होते हैं गर्भपात करने से, शरीर कितने रोगी हो गए हैं, कितना हमारा खून गिरता है, कैसी दशा हो रही है, कितने रोगी हो रहे हो, वो रोग मिटता नहीं है, दवाइयों से मिटता नहीं रोग, वो ऐसा रोग करना मतलब इस बार करना बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं, मामूली अनर्थ नहीं है, दुर्लभ हो मानस हो रहे हो मनुष्य दुर्लभ, मनुष्य बड़ा दुर्लभ, दुर्लभ में थे देवानों को रहे थे मनुष्य तो महापुरुष, मनुष्य तो मुमुक्ष तो महापुरुष, दुर्लभ साधु सुलभ करी पावा, दुर्लभ मानुष धर्म उस धर्म को होने नहीं देना, कितना अनर्थ है, बड़ा भारी अनर्थ है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है, पर मानते ही नहीं सुनते ही नहीं, तो डंडा पड़ेगा ना, इस घाटे की पूर्ति होती नहीं है, होगी नहीं, हो सकती नहीं, कैसे पूर्ति करोगे। अभी जो सोया जन्म थे आपके वो घाटा पड़ा, उस घाटे की पूर्ति कैसे हुई, किसी तरह से पूर्ति होने वाली नहीं है, अरे बस मारा जाएगा तब देखोगे आप, 4 5 6 गुना कितने बड़े हुए अभी बड़े हैं, यार उनका राज्य हो जाएगा तब देखना था साहब, यार अभी चाल समझिए, यदि चाल का ये जल्दी नहीं करता है, उत्तर किसी के पास है नहीं, क्या उत्तर देंगे बोलो, कसान नया नया कसायन खुल रहा है, उसको जीव का क्या दोगे, 10,000 की थे 50,000 बताए, 10,000 सामने 50,000 दिल्ली में, दिल्ली में एक दिन 50,000 है कसाई, अरे पशु नहीं है क्या माने, क्या जीव का देंगे राज, करोड़ों की संख्या लाखों और करोड़ों की संख्या में है, उनको जीव का क्या देंगे, पशु 37 करोड़ थे 10 करोड़ रहे, पशु इतने कम हो गए, 37 करोड़ थे 10 करोड़ रहे, इतने पशु कम हो गए, 37 करोड़ कितना दिन थोड़े दिन खत्म हो जाएगी, जन्मते तो है नहीं मारने जाते हैं, अरे वो मार पड़ती है इनसे, वैज्ञानिकों ने कहा है इनके मार है, इनको मरते समय इनको दुख होता है, दुख की आवाज आती भी थे भीतर से कराते हैं, उस आवाज से भूकंप होगा, उल्कापात होगी, जगह जगह उपद्रव होंगे, उपद्रव से नाश होगा, इतना बड़ा भारी घोर पाप हो रहा, बड़ा भारी अन्याय हो रहा है, यार ये हमारी बहनों कर रही है ज्यादा ये पाप कर रही है, पुत्र उत्पन्न नहीं होना चाहिए, होना 10 15 भीष्म संतान हो ठीक बात है, एक बार दूसरे ब्याह नहीं कर सकते, मुसलमानों की खुली है, ईसाइयों के लिए खुली है, हिंदुओं के लिए बंद है, कानून ऐसे बने हुए हैं, गर्भपात करने वाले विशेषता यही कहते हैं कुमारी कन्या है गर्भवती होगी अब क्या करें, गर्भपात करना ही पड़ेगा और करें क्या, ऐसी दिशा आई हमारे साथ बहुत प्रश्न आए ऐसे, गर्भपात नहीं करें तो उसमें करें क्या, सैकड़ों हजारों रुपया मिलते हैं गर्भपात करने वालों में, अलग अलग दुकानें खुल गई है, राज से होता पहला अब दुकानें खुल गई, दुकानें क्यों रुपया मिलता, पैदा होता रुपया, और पैदा होने के कारण से बहुत सी दुकानें खुल गई, दुकानों का उत्पाद किया जा रहा है प्राइवेट में। अंग्रेजों के जमाने में 6 महीना केल थी, कोई गर्भ गिरा हुए उसको 6 महीने में कैद। आज बोर्ड दिखा और छोड़े जयपुर में आदि में मैंने देखा, खुद मैंने पढ़ा है, और ब्याह करने वालों को पहले प्रतिज्ञा करती है कि 16 साल नहीं होना चाहिए। ब्याह तो करेंगे, 16 साल नहीं होना चाहिए। कुटुंब में हमें ऐसा था, कुटुंब में आदि में देखा 16 साल नहीं होना चाहिए। तो भाई ब्याह रोने करो, ब्याह क्यों करो, ब्याह करे 16 साल देखो, ये शिक्षा फायदा होती है। ऐसी शिक्षा बचपन में दी जाती है लड़कों के पढ़ाई के बीच में, ऐसे ग्रंथ है संस्कृत में देखा, संस्कृत पढ़ाई है, संस्कृत में लिखा हुआ मैंने देखा यहाँ और वहां त्रिसुखिया में, आसाम में त्रिसुखिया में स्कूल में गया, उसमें देखा लड़कियों के स्कूल में उनका पाठ करो, ये करो, 17 साल हो ही नहीं, ऐसा करो, सरस्वती को ये शेयर दे रहे हैं। ऐसा में ब्याह होने पर ऐसे हुई है, समझ रहा है ये। सोनी ने बहुत विचार किया, नहीं होने दिया, घर फैलने नहीं दिया, पर ठहर ही गया, पर छोरी हुई पैदा, फिर रोए बैठे। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, वंश का नाश न हो, आप कृपा करो। बहुत पाप की बात है, बड़े बड़े अन्याय की बात है, अगर उस अन्याय होगा इधर राजकीय होगा, उधर ईश्वरीय होगा, इधर परिवार में होगा, आपके मनुष्य में होगा, क्या दशा होगी। स्वभाव है उनका, मंदिर तोड़ देना, बायोमेट्रिक ले जाना, पुस्तकों जला देना, आपको नष्ट कर देना, आपको मार देना, आपको वंश को नष्ट कर देना, स्वभाव है। इतने बड़ा स्वभाव नहीं है, ये ज्यादा बढ़ जाए उसे नाश नहीं करते। महाराज जी, भूल से परिवार नियोजन हो गया, अब इसका कोई निराकरण का कोई उपाय? निराकरण खोला हो ठीक तरह से, और वो नहीं आगाड़ी मत होने दो, कृपा नाथ इतना करो, वो आगाड़ी मत होने दो, इतना तो करो, आगाड़ी मत होने दो, मत होने दो, मत होने दो, ये करो तो भी बहुत फायदा होगा। जब आपने कर दिया अब नशा हो रही, वो बैठे ठीक करना आता नहीं, बैठी कर देते, जिलाना आता नहीं और मारना अपने आता है। जो अच्छा काम करना है, बुरा काम करना आपको आता है, पसंद तो कर दो, उत्थान करना ऐसी बात नहीं, चलो वो बैठे। अब भी आप विचार करो, इतने आदमी मेरे अगर सुनने वाले यार मन में लग जाए तो ये इतने बहुत कम है, बहुत जगह आदमी बहुत प्रचार करे, पर प्रचार नहीं, प्रचार उल्टा करते, कहने पर भी सुनते नहीं, बीती जाती ही नहीं। क्या दशा होगी आपकी, क्या मंदिरों की दशा हुई है, क्या दशा होगी शास्त्रों की, क्या दशा होगी मंदिरों की, क्या दशा होगी आपके बहने बेटी को ले जाएंगे, क्या दशा होगी। छोरियां अच्छी अच्छी प्राण त्याग दिया पर किया नहीं, 3 बार जोर हुआ, जिसमें एक स्त्री के लिए, एक स्त्री केवल स्त्री के लिए लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में 74 मण जिने हुई, इतने हिंदू मारे गए, जिने वाले बिने मारे गए, पता ही नहीं, परवाही नहीं, एक स्त्री के लिए, एक वंश बचा क्षत्रियों में, एक वंश हिंदू सूर्य कहलाते आज चित्तौड़ में, ये हिंदुओं में सूर्य है, तुझे हिंदुओं में कोई बचा हुआ नहीं है। राजाओं में बड़े बड़े राजा बड़े बड़े हुए, ब्याह होने पर 10 दिन तक उन्हें घर पर रहना, कैसी कैसी स्त्री हो उसके लिए कितना कितना वो क्या क्या हुआ है। राजा रतन सिंह की रानी पद्मावती अपने पति को छुड़ा दिया, ऐसा उसने काम किया, वीरता का नशा क्या हुई भाई, वो कैद कर दिया, बोले बहुत मार दिया, मार देने पर भी अपने को सुधार दिया पति को, कितना काम किया, बड़ी की सूरबीरता काम किया, कि तुम सब स्त्री आवे, इसे आवेगी तो हमें पालकी में आवेगी, पालकी में लोहार को ले गए, लोहार को ले जाकर गए और कैदखाने में और अपने पति की बेटी घटा करने वाले गई। दादा सिंह की रानी पद्मावती बहुत कम कम हुई ऐसी छोरियों कई मैंने पुस्तकों पढ़ी है जो आत्मघात कर लिया ले गई वो चढ़ा करके और पुरुष वर्ग को बना दे गए। वे पानी पी गई उठी जहाज पानी पड़ गई मर गई। ऐसी कई छोरियों गई कथा बंद पड़ी है। आप सोना सोचो विचार क्या हो। अब थोड़ा कीर्तन कर दो थोड़ा तो आप सुनो। देखो आप बैठे कर सुनो आवाज सुनिए खराब ये बातें बहुत खराब राग दूसरी बातें दूसरी बात बिजू मैं विशेष नहीं करता हूँ मन करता हूँ पर करूँ क्या मेरे मन में जलन हो रही है इन्हें दुख हो रहा है कि दशा क्या होगी उस दशा की तरफ ध्यान नहीं देते। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 28 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।